Radio 1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Het boerenprotest wordt steeds grimmiger en gewelddadiger. En tegen die achtergrond zijn nu de provincies aan zet om stikstof terug te dringen. Sommige provincies die weigeren boeren uit te kopen, terwijl dat volgens het kabinet onontkoombaar is. Over dat spanningsveld praat ik zo in de Nieuwsbv met Edward Stichter. Hij is gedeputeerde in Noord-Holland. Maar nu eerst, de Tweede Kamer gaat in debat over die rellen bij boerenprotesten. Dat in het NOS-journaal met Dorald Megens. Waarschijnlijk morgenavond gaat de Kamer in debat met premier Rutte en minister van Justitie Jessel Guus over intimiderende en rellende betogers. GroenLinks en Partij voor de Dieren hebben het debat aangevraagd en kregen een ruime meerderheid voor hun verzoek. Gisteravond werd er door boeren gedemonstreerd bij huizen van politici. Het liep uit de hand bij de woning van minister Van der Wal. En ook het gezin van CDA-parlementariër Boswijk werd thuis geïntimideerd door boze boeren. En verschillende politici reageerden vanochtend verontwaardigd op de gebeurtenissen van gisteravond. U hoort achtereenvolgens D66-leider Jan Paternotte, PvdA-fractievoorzitter Atje Kuiken en GroenLinks-fractieleider Jesse Klaver. Deze waanzin moet stoppen en die mensen moet je opsporen en vervolgen. Het is verboden om dit te doen. Intimidatie is verboden. En een parlementariër maken dat hij zijn werk niet kan doen is ook verboden. Er staan gewoon straffen op in Nederland. Maar we willen sowieso dat op deze manier proberen die zin te krijgen door in de woonomgeving van een politicus te demonstreren dat het in Nederland verboden wordt. Dit gaat alle grenzen te boven. Dit zijn ook niet meer boeren die onvrede uiten. Dit zijn gewoon hooligans die intimideren, geweld plegen en mensen bedreigen. En daar raken Kamerleden, ministers, maar ook vooral hun gezinnen nu door gedupeerd. Dit moet stoppen en dat vinden ook de normaal actievoerende boeren. Dus einde aan dit. Onacceptabel. Kijk, dit is verschrikkelijk voor onze collega Derk. Maar hij staat voor iets groters. Het gaat over de democratie. En de 150 Kamerleden zijn volksvertegenwoordigers. Wij vertegenwoordigen hier het hele Nederlandse volk. En als een parlementariër hier niet naartoe kan komen, dan is dat niets meer en niets minder dan een regelrechte aanval op de democratie zelf. En dat is onacceptabel. Als laatste was dat GroenLinks-leider Jesse Klaver. Boerenorganisatie LTO keurt de actie bij het huis van minister Van der Wal af. En ook de politie noemt de actie volstrekt onacceptabel. De politie gaat met een opsporingsteam op zoek naar de boeren die vernielingen hebben aangericht. De ongewenst verklaring en intrekking van het Nederlanderschap van Syriëganger Fatima H. was niet terecht. Volgens de Raad van State hield de staatssecretaris geen rekening met de belangen van de vrouw en haar minderjarige kinderen. Fatima H. ging in 2013 naar Syrië en trouwde daar met een IS-strijder. Eind 2019 werd ze door staatssecretaris Broekers-Knol ongewenst verklaard en werd haar nationaliteit ingetrokken. Ze zit nu in de gevangenis. Volgens de Raad van State was ze inderdaad een gevaar voor de nationale veiligheid, maar hield de staatssecretaris geen rekening met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De jongeren die omkwamen in de discotheek in Zuid-Afrika zijn waarschijnlijk overleden aan koolmonoxidevergiftiging. Dat melden Zuid-Afrikaanse media op basis van bronnen bij het onderzoek. Correspondent Alice van Gelder. Die zeggen dat ze in ieder geval een verhoogde concentratie koolmonoxide in de lichamen van deze jongeren hebben gevonden. En zij zeggen dus inderdaad een chemische vergiftiging. Ze zeggen we gaan nog precies kijken wat de bron was. Maar waar ze onder meer naar kijken is naar een aggregaat die in deze township club gebruikt wordt. Heel veel bedrijven en clubs hier en cafés hebben aggregaten op benzine. Omdat we momenteel in Zuid-Afrika te maken hebben met heel veel stroomuitval. Dus dat is een van de bronnen die mogelijk genoemd wordt. Maar ze zeggen, ja, de uiteindelijke resultaten die kunnen nog even op zich wachten. We doen grondig onderzoek, maar ja, het lijkt dus inderdaad op die koolmonoxidevergiftiging. Zondag werden in de discotheek 21 dode jongeren gevonden in de leeftijd van 12 tot 17 jaar. Ze hadden een feest om het eind van het schooljaar te vieren. Om 4:00 s'nachts werd er alarm geslagen, omdat er dus levenloze lichamen in de club lagen op de dansvloer. Sommige jongeren die gewoon op een bankje zaten en daar ja, eigenlijk dood zijn neergevallen. In eerste instantie zei een van de medewerkers van die club dat hij dacht van oh, mensen hebben gewoon te veel gedronken. Maar toen kwam hij dus achter dat ze niet meer ademden. Nou, inderdaad dus alarm geslagen. En toen zijn er 17 tieners gevonden in de club overleden. Er zijn ook nog eens een keer 4 tieners overleden in de ziekenhuizen. En ja, wat er eigenlijk naar buiten komt een beetje is dat ze daar als een soort van ratten in de val zaten. Er zou maar 1 in- en uitgang geweest zijn. Het was veel te druk in de club. Dus ja, de jongeren die op die onderste verdieping waren, die voelden zich niet lekker, maar konden ook geen weg naar buiten vinden. Dat zei Alice van Gelder. Tegen de eigenaar van de club is een aanklacht ingediend. Twee Belgische verdachten zeggen dat ze niets te maken hebben met de overval van gisteren op de TFAF in Maastricht. Hun advocaat zegt dat het allemaal een misverstand is. De twee werden kort na de overval op de snelweg aangehouden. De EU-klimaatministers zijn het eens geworden over een Europees klimaatpakket. Vijf wetten moeten ertoe leiden dat 55% minder broeikasgassen worden uitgestoten in 2030. En dat ten opzichte van 1990. Er zijn afspraken gemaakt over onder meer emissievrije auto's, de luchtvaart en de aanplant van hoogwaardige bossen. Bij Russische raketaanvallen in het midden en zuiden van Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen. In een stad in het zuiden werden volgens de burgemeester raketten afgeschoten op een woonwijk. Daarbij vielen 3 doden. Het NOS-journaal. Annemiek van Vleuten stopt na volgend seizoen met wielrennen. Dat heeft ze bekendgemaakt vanochtend op haar website. Van Vleuten heeft haar contract bij Movistar met 1 jaar verlengd, maar daarna vindt ze het mooi geweest. Gio Lippens, goedemiddag. Goedemiddag. Gio, ja, Van Vleuten is 39, maar toch, verbaast dit nieuws jou? Nou, eigenlijk wel. Want om het maar eens een beetje met een grap te zeggen, ik had eigenlijk verwacht dat ze tot de 80ste zou doorgaan. Want Van Vleuten, ja, er is nog steeds geen slijtage op te zien. Rijdt nog steeds geweldige koersen. Wint ook zeer regelmatig hele mooie koersen. Hè. Dit jaar won ze Luik Bastenaken-Luik. Ze won de Omloop het Nieuwsblad. Ze werd tweede bij de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl in de Strade Bianche. Ja. Kortom, zij is nog steeds een van de sterkste rensters van de wereld. Mm-hmm. Maar ja, aan de andere kant, aan alle carrières komt natuurlijk een eind. En ze is nu inderdaad 39. Nou, na dit jaar nog even een jaartje verder en dan is het klaar. Dus het is een mooie leeftijd om te stoppen. En wat is haar verklaring? Nou, de verklaring is dat ze uiteindelijk de nieuwe doelen, zeg maar, die ze wil stellen, dat ze die uiteindelijk waarschijnlijk toch niet gaat halen. Omdat zij wel ziet dat de rek er een beetje uit is met haar lichaam, met haar manier van presteren. Ze zegt, iedere keer als ze ergens aan begint, dan wil ze zichzelf weer verbeteren. En ze wil eigenlijk voor zijn dat de carrière dadelijk in een vlucht naar beneden gaat. Dus dat het bergafwaarts gaat. Alles dus wat ze kon halen, heeft ze gehaald. Eigenlijk. Wat zeg je? Alles wat ze kon halen, heeft ze gehaald. Ja, alles wat ze kon halen, heeft ze gehaald. Maar ze zegt, die intrinsieke motivatie, die is er nog steeds. Dus om weer nieuwe doelen te stellen. Ja. Maar ze wil het wel voor zijn dat ze dadelijk merkt van, hey, ik bereik die doelen niet meer, omdat mijn lichaam niet meer meewerkt. Ja. Nou stopt ze wel voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Dat is opvallend. Dat is zeker opvallend, omdat je natuurlijk kunt denken, ze heeft nog iets goed te maken van de afgelopen Olympische Spelen, de wegwedstrijd met name, waar ze tweede werd en dacht dat ze eerste was. Maar ja, door tactische fouten van de ploeg en van haarzelf natuurlijk ook, waren ze vergeten dat er een Oostenrijkse op kop reed die goud won. 4 jaar eerder natuurlijk, of 5 jaar eerder in Rio, was natuurlijk die verschrikkelijke val op de Olympische wegwedstrijd. Ze werd wel Olympisch kampioene op de tijdrit in Tokio. Maar ze zegt erbij dat eigenlijk de Olympische Spelen de minst aansprekende wedstrijd is in haar ogen, omdat het deelnemersveld heel beperkt is, omdat je daar met landenploegen werkt, kleine landenploegen ook, zodat de echte toprensters, ja, daar zijn lang niet iedereen van bij op te spelen. Dus zij zegt ook van, ja, die Spelen, ik heb nu een gouden en een zilveren medaille op de Olympische Spelen. Goud op de tijdrit, zilver op de wegwedstrijd. Ik vind het wel goed geweest. Het is prima zo, ja. We kunnen nog even van haar genieten. Maar toch, hoe gaan wij haar herinneren? Hoe gaan ze de geschiedenisboeken in, Gio? Nou, als misschien wel de meest fanatieke wielrenner die we ooit hebben gezien. Mannen, vrouwen, het maakt niet uit. Van Vleuten trainde altijd, ging altijd op hoogtestage. Zat daar eenzaam in hotels een maand, 2 maanden lang. Maakte er allemaal niet uit. Ja, ze probeerde zichzelf steeds verder te pushen. En eerlijk gezegd ken ik haar gelijken in het wielrennen ken ik niet. Nee. Hey, dankjewel voor jouw toelichting. Gio Lippens was dat. Nog meer sport. Sharon van Rauwendaal is wereldkampioen openwaterzwemmen op de 10 kilometer geworden tijdens de WK in Budapest. Ze zwom lange tijd achterin het deelnemersveld, maar na zo'n 5 kilometer brak dat veld in 2 delen. En van Rauwendaal wist met het snellere deel mee te komen. In een eindsprint wist van Rauwendaal een Duitse en een Braziliaanse achter zich te houden. Het is de eerste wereldtitel voor van Rauwendaal, die in 2016 wel al een keer Olympisch goud behaald heeft. 9 over 12, het weer nog. Zon met wat wolkenvelden staat hier. 25 tot 29 graden vandaag. Vanavond langs de oostgrens kans op een bui. Morgen begin met zon. 'S middags in het noorden en oosten stevige onweersbuien, met daarbij kans op hagel en windstoten. Voor de buien uit kan het nog wel 29 graden worden. En bij de ANWB zit Jolande van der Velde voor de verkeersinformatie. Goedemiddag. Een hele goede middag. Een ongeluk waarbij ook een auto met caravan bij betrokken is op de A58 van Eindhoven naar Breda. Tussen Best en knooppunt de Baars 25 minuten vertraging. De rechter rijstrook is dicht.

Maar ze gaan de grenzen over. En daarmee zitten ze eigenlijk zichzelf ook in de weg. Hè. Daarmee zie je dat het draagvlak het afkaart van de samenleving. Dus het moet echt stoppen. Ja, nu de Volkskrant die onthulde dat er in Telegram-groep Boer in Opstand heet die. Wordt er gezegd woensdag, dus vandaag, gaat alles breken. En we beginnen bovenaan. Leeuwarden wordt de eerste steen die breekt. Dus Friesland is de eerste steen. Worden uw collega gedeputeerden al bedreigd? Nee, niet zo bedreigd wat we daar bij de minister zien. Maar het wordt wel nauwlettend in de gaten gehouden. En gelukkig zijn we ook al in gesprek met de boeren. Het is niet zo dat we het alleen maar van de televisie vernemen. We zijn in gesprek met de boeren juist over dit soort dingen. Goed, het is ook niet helemaal georganiseerd zien. Maar het zijn ook spontane acties. Dus het is nu al wel helemaal goed in de gaten te houden voor ons. Maar ik vind wel dat we ook als gezamenlijke overheden, als Nederland, een grens moeten trekken tegen dit soort protesten. En wordt u persoonlijk al bedreigd of krijgt u nare berichten? Nee. Nee? Nee. Maakt u zich zorgen? Nee, ik ben niet zo zorgelijk aangelegd. En op het moment dat de boeren een gesprek met mij willen, dan ga ik het gesprek aan. Dat hebben we ook vaker gedaan. Maar ik maak me niet zorgen over geweld. Oké, nu bent u al... Misschien, we hebben ook al protesten gehad, ook in Noord-Holland en elders. Ja. En het waren over het algemeen hele goede, vriendelijke protesten. Goed, u bent al maanden bezig met dat stikstofdossier. En minister Van der Wal die kwam op 10 juni met haar aanpak en beruchte stikstofkaartje ook. Daar stonden de gebieden op waar tot wel 95% minder stikstof moet worden uitgestoten. Was u nou blij met die brief? Nou ja, we hebben als gezamenlijke provincie altijd aangegeven dat wij helderheid wilden hebben over de doelen. De richtinggevende doelen die gehaald moeten gaan worden. Want dat stelt ons ook als provincies in staat om ermee aan de slag te gaan in de verschillende gebieden. Dus we waren in die zin wel blij dat die richtinggevende doelen bekend waren. We waren wat minder blij met onderdelen van die brief. We zien dat kaartje, wat richtinggevend bedoeld was, niet voorschrijvend, tot heel veel verwarring, discussie en onvrede heeft geleid. En ook bij onszelf waren we ook wel verrast over dat kaartje. Ja, is dat kaartje dan gewoon slecht gecommuniceerd? Nou ja, ja, en ik denk dat in ieder geval vanaf het begin heel erg onduidelijk was wat nou de status was van dat kaartje. Er werd de suggestie gewekt alsof op heel kleinschalig niveau bij hele concrete gebieden concrete percentages gehaald moeten worden. Dat was niet de bedoeling, maar die suggestie wek je wel. En het enige wat hard is, dat zijn de richtinggevende doelen die per provincie gehaald moeten gaan worden. Dat is het enige en belangrijkste wat is vastgesteld. En de bal ligt nu bij ons. De bal ligt bij jullie, maar er was ook nog andere kritiek, namelijk dat er te weinig perspectief geboden werd aan de boeren. Dat moet het kabinet namelijk nog uitwerken. Is dat ook wat u mist? Ja, zeker. We hebben als provincies voelen we ons verantwoordelijkheid om aan de slag te gaan met die richtinggevende doelen in onze gebieden en met onze boeren en onze natuurgebieden. Daar gaat het om. En er hoort bij dat je ook perspectief kunt bieden aan de boeren. En hoe dan ook gaat het een grote ingreep betekenen voor ons land, voor het landelijk gebied en voor de boeren. En dan ben je dat je alleen maar met het zuur komt, namelijk we gaan de helft stikstof reduceren, maar dat zoet er niet bij hebben, het perspectief er niet bij hebt, ja, dan maak je het voor ons als provincies ook heel lastig om die gesprekken goed te kunnen voeren. Ja, en vanuit verschillende provincies klonk ook echt kritiek. Drenthe kreeg grijze haren van het stikstofbeleid. Gelderland die vond het zulke hoge doelen, die zijn niet nodig. En Limburg wil meer geld zien. En dan Friesland, bij monden van de gedeputeerde Fokkinga, die zei in het Fries dat hij onteigening niet wil horen. Beleerd van de minister, hebben ik zijn bijvoorbeeld het onteigenen, waar zijn ik een aantal uitspraken naar dingen had, daar ben we absoluut ik net van door. Ja, maar dat van, hè? Had het net oors kennen willen zij onteigenen. Ja, maar dat zal dus net terug u als provinciebestuur gebeuren. Maar als verschillende provincies er zo in staan, willen die provincies dan wel de doelen halen? Nou ja, als provincies hebben we aangegeven dat wij bereid zijn, in staat zijn om onze verantwoordelijkheid te nemen om die doelen te halen, maar altijd ook als het Rijk ons daar wel bij helpt. Dus het kabinet heeft 25 miljard beschikbaar gesteld om die stikstofdoelen te halen. Die zullen voor een heel groot deel moeten neerslaan in onze gebieden, in onze aanpak. Dus dat hebben we het Rijk hartstikke hard voor nodig. Net als het Rijk ook moet ons ondersteunen met generieke maatregelen, ook op het punt van wetgeving bijvoorbeeld. Dus maar op het moment dat het Rijk dat levert, gaan wij aan de slag in die gebieden en ja, gaan we ons best doen om die doelen te gaan halen. Maar het zal echt in die gebieden door de provincies zelf ingevuld moeten gaan worden. Ja, en nu lijkt het erop alsof iedereen verrast is. En er is dus ook kritiek uit die provincies. Maar in 2020 kwam Johan Remkes, die was toen commissaris van de Koning in uw provincie Noord-Holland. Die kwam met het rapport Niet alles kan overal. En daarin stond al dat het landbouw echt fors moest inkrimpen om de stikstofdoelen te halen. Ja, dat rapport kenden al die provincies toch ook al lang? Zeker, maar wij gaan ook aan de slag in alle provincies. Wij gaan ook aan de slag met de boeren. Net overigens dat ook andere sectoren, zoals de scheepvaart, industrie, mobiliteit, ook haar bijdrage zal moeten leveren. Maar daar gaan wij ook mee aan de slag. Alleen, het zijn natuurlijk wel buitengewoon ingrijpende en ook gevoelige processen in die gebieden. Je hebt het ook wel ergens over. En dat betekent dat provincies ook wel de ruimte willen pakken om het op hun manier te doen. Nederland is misschien klein, maar behoorlijk verschillend als het gaat om de agrarische gebieden, de natuurgebieden. Dat vraagt ook een eigen aanpak. Zeker, maar met dat interprovinciaal overleg heeft u toch ook al gesprekken gehad met het ministerie over de aanpak? Zeker. En welke afspraken zijn er dan precies gemaakt tussen u en minister Van der Wal? Nou ja, we hebben afspraken gemaakt over dat wij op basis van deze richtinggevende doelen aan de slag gaan met onze gebiedsprocessen. Maar ook dat we hebben gezegd, ja, dan moet het Rijk ons daar wel bij helpen. Wij kunnen dit niet alleen. Het Rijk moet ook haar verantwoordelijkheid nemen als het gaat om eigenlijk die gebiedsprocessen te ondersteunen. Nogal wat provincies, daar hebben zich ook boeren gemeld die zeggen, eigenlijk wil ik wel stoppen. Maar dan moet het Rijk ook wel over de brug komen met middelen, zodat we ook die boeren kunnen laten stoppen. Dat kunnen wij niet zelf doen. Ja, maar nu lijkt het erop dat de provincies toch nog overvallen zijn soms. Terwijl volgens minister Van der Wal zijn de provincies zeker geconsulteerd. Ook over dat beruchte kaartje. En ze schrijft ook dat het Rijk verschillende varianten heeft uitgewerkt. En dat de huidige aanpak, zeg maar het maatwerkscenario, is gekozen mede op verzoek van de provincies. Dus jullie zaten wel degelijk mee aan tafel. Nou ja, we zitten heel intensief met elkaar aan tafel. Ook morgen zitten we weer als gezamenlijke provincies met het kabinet aan tafel hierover. Dat kaartje overigens was nieuw voor ons. Dus dat vonden wij ook al vanaf het begin een buitengewoon onverstandig idee om de doelen die gehaald moeten worden per provincie op die manier heel specifiek per gebied te vertalen. Want dat was nieuw, dat verrast ons en dat vonden wij onverstandig. Dus ook al praat je met elkaar, dan kun je nog steeds met van mening verschillen over die aanpak. Maar minister Van der Wal zegt dat de provincies geconsulteerd zijn over dat kaartje, maar dat is dus niet waar. Nou ja, we kregen een dag van tevoren het kaartje te zien. Ja. En daar hebben we op aangegeven dat we het niet verstandig vonden om dat kaartje op deze manier naar buiten te brengen. Maar de minister had haar redenen om dat kaartje wel naar buiten te brengen. Ja, nu zijn sommige provincies echt verontwaardigd. Zo reageren ze ook. Terwijl ze toch eigenlijk wel veel contact hebben gehad met Van der Wal. Zeker, maar je kunt veel contact hebben, maar nog niet op alle onderdelen in krijgen. Ik denk dat we hele goede gesprekken hebben gevoerd met het Rijk, met de minister, over de stikstofaanpak. Dat we heel duidelijk hebben gemaakt op welke onderdelen we het Rijk hartstikke hard nodig hebben. Ook duidelijk hebben gemaakt waar wij onze verantwoordelijkheid nemen als gezamenlijke provincies. Daar staan wij voor op dat punt. En veel zal ook nog worden ingevuld. Hè. Wat u net aangaf, perspectief voor de landbouw is essentieel. Zonder perspectief voor de landbouw worden die gebiedsprocessen waar wij verantwoordelijk voor zijn, ja, dat worden hopeloze trajecten. Als je geen perspectief hebt als boer, waarom zou je dan met de provincie aan tafel moeten gaan zitten? Nou, dat deel, dat perspectief voor de landbouw, zal echt van het Rijk moeten gaan komen. En dat hebben we nog onvoldoende gezien. Ja, dus het Rijk moet iets komen, maar de heer Paternotte zei ook, ja, sommige provincies zijn gewoon aan het pruttelen. Nou, ik vind dat weinig respectvol voor de processen waar provincies nu mee aan de slag zijn. Eigenlijk al heel erg lang zijn we in gesprek. De bal ligt bij ons. De doelen zijn bepaald. Dat is in zekere zin makkelijk. De bal en de ingewikkeldheid ligt bij de provincie op dit moment. En wij pakken die verantwoordelijkheid. En pruttelende provincies, daar ken ik me totaal niet in. Maar de bal ligt bij jullie. Nu hebben de provincies zeg maar een jaar de tijd. Tot juli 2023. Kan u nou garanderen dat er op dat moment plannen liggen die ook echt die doelen gaan halen? Ja, nou, wij gaan keihard aan de slag om te komen tot die plannen. Daarvoor hebben we eigenlijk al aangegeven richting het kabinet. Wij komen met die plan op basis van deze richtinggevende doelen. Maar we hebben ook het Rijk er nodig. Zonder perspectief van die landbouw, bijvoorbeeld, zonder die generieke maatregelen, wordt het heel lastig, ook voor ons, om die doelen te gaan halen. Dus we pakken onze verantwoordelijkheid. Er ligt straks plannen, maar het Rijk moet ook nog op onderdelen over de brug komen. Ja, nu in 2023 moeten die plannen er dus liggen. Dat is juli. Maar tussentijds zijn er ook nog provinciale statenverkiezingen. Hoe spannend, hoe groot spanningsveld is dat voor u? Nou ja, ik denk heel groot. Dit is politiek. Ik moet er soms wel eens uitleggen aan mijn vrienden bij provincie. Wat is dat eigenlijk? Waar zijn die voor? Nou, inmiddels met stikstof en deze gebied zich te aanpakken, laten we zien dat provincies hartstikke belangrijk zijn voor de inrichting van het gebied. Dus dit gaat ergens over. Dit is politiek. En we zullen nu met plannen moeten komen die voldoende draagvlak hebben, zodat ze ook over de verkiezingen heen, wij spreken, nou ja, en nog staan. Maar de verkiezingsprogramma's voor de provincies zullen eigenlijk alleen maar over dit thema gaan. Nou ja, provincies hebben gelukkig nog heel veel andere opgaven die ook van belang zijn. Zoals woningbouw, zoals de energietransities. Dus de provincies zijn eigenlijk in het hart nu eigenlijk van heel bestuurlijk Nederland als het gaat om de uitdagingen. Maar het zal zeker ook gaan over stikstof. Het zal zeker gaan over het perspectief van het landelijk gebied. U zegt de bal ligt in onze kamp. Maar u verwacht dus ook wel dat Den Haag meekijkt hoe de bal rolt. nou, meekijkt, vooral mee helpt, zou mijn verhaal zijn. Dus ze moeten zich niet gaan bemoeien met allerlei regionale processen. Want daar zijn wij van. Wij kennen de boeren, wij kennen het gebied. Wij zijn in staat om dat ook te verbinden met de andere opgaven. Dus meekijken, dat vind ik niet helemaal goed door. Maar meehelpen in die processen, ja, daar nodig ik ze graag toe uit. En welke hulp wil u dan concreet? Nou, hulp als het gaat om de financiële ondersteuning in onze gebiedsprocessen. Dus op het moment dat de boeren zich melden, die eigenlijk willen stoppen, een hele aantrekkelijke opkoopregeling, dat moet het Rijk gaan doen. Dit vraagt heel veel extra inzet van de provincies. Ambtenaren die in die gebieden aan de slag moeten gaan, ook daar moet het Rijk voor over de brug komen. En ook qua regelgeving, waar het Rijk verantwoordelijk voor is, moeten een aantal dingen worden aangepast. Morgenavond is er een debat over die boerenprotesten. Hoe lang blijft deze veenbrand nog branden hier in Nederland? Nou, ik hoop dat we zo snel mogelijk die veenbrand kunnen blussen. Maar en dat we vooral intensief met de boeren in het gebied aan de slag gaan en in gesprek gaan. Hoe gaan we dit doen met elkaar? Dank, Edward Stichter. Hij is bestuurder bij het Interprovinciaal Overleg en ook gedeputeerde van de mooie provincie Noord-Holland. Dank. Prachtig, hè? Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Het boodschappenautootje, denk aan de Twingo, de Up, de Aygo, ja, die verdwijnt uit het straatbeeld, want autofabrikanten schrappen het compacte model langzamerhand uit hun assortiment. Voor mensen met een klein inkomen zal het dus steeds lastiger worden om een auto aan te schaffen. Autokenner Carlo Bronsen. Je bent aan de telefoon. Hallo, Carlo. Goedemiddag. Ja, de meest recente tegenslag voor de liefhebber van het compacte wagentje was afgelopen maandag. Toen lekte uit dat Mercedes zijn kleinste model, namelijk de A-klasse, ook uit zijn assortiment wil schrappen vanaf 2025. Waarom moeten die kleine wagentjes weg? Nou, heel simpel, Patrick, omdat ze te duur worden. Het is, daar valt feitelijk geen droog brood meer aan te verdienen voor de autofabrikanten. En dat is niet eens hun eigen schuld eigenlijk. Maar dat is vooral omdat die dingen boordevol met veiligheidsvoorzieningen worden gestopt. Milieueisen en dergelijke. Daardoor wordt het auto zo duur om te bouwen. Dat je hem, ja, weet je, dan moet je een Panda gaan aanbieden voor 30.000 euro. En dat heeft gewoon weinig zin. Dat heeft geen zin meer. Dus zeggen ze, nou, dan gaan we ons liever richten op de modellen die waar nog wel wat aan te verdienen valt. En dat zijn de grote auto's. Maar er is toch nog altijd heel veel vraag naar deze, zeg maar, boodschappenwagentjes? Ja, nou, die is op zich ook best wel. Je noemde het net al de Twingo en de Panda en noem ze maar op. En de Up. Maar het is weet je, je kan er veel van verkopen. Maar als je erop moet toeleggen als fabrikant, of je moet ze zo duur gaan maken dat ze niet meer kunnen concurreren met Aziatische modellen uit Korea of uit China, wat er nu aankomt, ja, dan heeft het geen zin meer en dan stoppen ze er liever mee. Ja, waarom zijn deze wagentjes toch altijd zo geliefd geweest? Goedkoop en handig. Hè? Ik noem wel als voorbeeld, maar er zijn er veel meer van. Een Fiat Panda, een hoekig handig autootje waar je toch met z'n vieren in kon. Het kostte, wat is het, 8.000-9.000 euro. En het was hartstikke zuinig. En je lachte iedereen uit, hè, zoals de reclamecampagne destijds klonk. Ja, dat is niet meer, want een Panda kostte ook al 16.000-17.000 euro. Ja, je kan erop wachten dat op een gegeven moment dus niet meer verkocht worden. Wat gebeurt er dan? De mensen die een Panda zouden willen kopen, of een Twingo, of whatever, die kopen nu een tweedehands autootje. Ja. Dus ja, die is nog wel te betalen. Ja, dus de tweedehands kleine wagentjes, die blijven nog wel even. Maar wordt het gat misschien ook opgevuld door autofabrikanten van buiten Europa, hè, voor die kleinere modellen? Ja, dat zei ik net al, hè. Het is de Chinezen en ook de Koreanen, hè, dus de Hyundai, Kia, maar ook Chinezen met merknamen die niet eens uit te spreken zijn. Ja, die willen maar wat graag in dat gat vallen en daar hun aanbod in groot maken. Dus dat, ja, dat gaat absoluut gebeuren. Ja, wat betekent dat voor de autobranche? Betekent dat voor de autobranche, dat grote segment wordt ingevuld door de Koreanen of de Chinezen? Nou ja, op zich niet eens zo heel veel. Want zij richten zich dan voorlopig op grotere modellen waar gewoon goed geld aan te verdienen valt. Dus die fabrikanten zijn dat kleine spul waar ze niks aan verdienen liever kwijt dan rijk. Zeker nu in deze tijd waarin het toch al moeilijk is met chipstekorten en kabelboom ellende en noem maar op. Ja, die bouwen liever grote auto's, want er valt meer aan te verdienen. Ja, Carlo, jij houdt van alle auto's, hè, en jij weet daar overal van. Wat is nou eigenlijk potentieel het nieuwe boodschappenwagentje? Het nieuwe boodschappenwagentje is feitelijk gewoon een tweedehands autootje. wat jij het meest sympathieke vindt, wat er rondrijdt. Koop die Twingo maar, koop die Panda maar. Maar doe het niet nieuw, want je betaalt je een ongeluk. En wees er zuinig op dus. En wees er heel zuinig op, ja. En dan blijft autorijden heel goedkoop. Alleen, weet je Patrick, het milieu gaat er niet op vooruit natuurlijk. Hè? Want hoe nieuwer een auto, hoe schoner die is. Dus als we nu met z'n allen oude tweedehands autootjes gaan kopen, dan wel gaan importeren vanuit een buitenland, dan is het milieu daar niet bij gebaat. Dat moeten we ons wel beseffen. Dankjewel, Carlo Brandsen. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Vrijdag begint het grootste Lettenfestival van Nederland. En daar komen zo'n 100.000 liefhebbers op af. En hier in de studio geven Lucas van Merwijk en Ronald Korsen alvast een... Randall Korsen, alvast een voorproefje. Straks nog veel meer van dit moois. Na de druktemaker Pieter Derks en na het 12:30 journaal... met niemand minder dan Dorald Megens. NPO Radio 1. De Kamer debatteert morgenavond waarschijnlijk over de boerenprotesten met premier Rutte en minister van Justitie Jessel Guus. Het gaat onder meer over intimiderende betogers en rellen. Gisteravond werd er door boeren gedemonstreerd bij huizen van politici. Koolmonoxidevergiftiging was waarschijnlijk de oorzaak van het drama afgelopen weekend in een discotheek in Zuid-Afrika. 21 jongeren kwamen daar om het leven. Zuid-Afrikaanse media melden dat binnen een aggregaat stond dat giftige dampen veroorzaakte. Nederland is te ver gegaan met het intrekken van het Nederlanderschap van een Syrië-gangster. Volgens de Raad van State hield de staatssecretaris geen rekening met de belangen van de vrouw en haar jonge kinderen. De vrouw uit Tilburg zat in Syrië bij IS en zit nu in de cel. Annemiek van Vleuten stopt na volgend seizoen met wielrennen. Dit jaar wordt ze 40 en ze zegt dat ze niet wil wachten tot haar niveau omlaag gaat. Van Vleuten won in haar carrière tal van prijzen, waaronder 3 wereldtitels en Olympisch goud en zilver. Torold, dankjewel. Gaan we nog even naar de ANWB. Nogmaals, goedemiddag, Jolanda van der Velden. Goedemiddag. Bergingswerkzaamheden in Noord-Brabant op de A58 van Eindhoven naar Breda. Tussen Best en Knopende Baars een 30 minuten oponthoud. De rechte reishok is dicht. Dat duurt nog een 30 minuten. Wil je niet in die file terechtkomen, kan je omrijden via Den Bosch over de A2 en de A65. De andere kant op geeft dat ook vertraging richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum West en Moergestel zo'n 10 minuten. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is op woensdag uiteraard Pieter Derks. Ja, en het is best een lastige week om iets over het nieuws te zeggen. Het probleem van deze week is namelijk dat er niet echt nieuws is. Ja, er is een diamantroof geweest op de Tefaf. Een clubje gewapende mannen heeft daar met hamers een vitrine ingeslagen. Schokkend natuurlijk. Demonstreren is prima, maar van andermans spullen blijf je af. Goed ook dat de premier hier zijn afkeuring over heeft uitgesproken vanaf de NAVO-top in Madrid, waar die nieuwe wapenleveranties bespreekt aan Oekraïne. Volgens de laatste geruchten gaat Nederland bovenop de al gestuurde raketsystemen ook nog 700 trekkers sturen, plus 300 giertanks en 10 bemande kettingzagen. De Russen hebben alvast een afschuw uitgesproken over deze verregaande escalatie van de strijd. Maar goed, los van deze kleine berichtjes uit de kantlijn is het opvallendste nieuws van dit moment misschien wel dat er eigenlijk alleen maar oud nieuws is. In Den Haag bijvoorbeeld begonnen de verhoren in de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen. Een dossier dat al tientallen jaren loopt met problemen die al heel lang duidelijk zijn en die toch al jarenlang niet worden opgelost. Het was ontluisterend om Suzanne Top te horen vertellen. Een vrouw die jarenlang namens de Groningers met de instanties in gesprek ging, totdat zij uiteindelijk ook stuk liep op de bureaucratische muur die daar is opgetrokken. Het enige bouwwerk in Groningen dat altijd recht overeind blijft staan. Alle loze beloftes, alle mooie woorden, alle clubs met afkortingen die werden opgericht om volledig langs elkaar heen te werken. En alle bewoners die intussen eerst jarenlang moesten wachten tot er iemand aan de slag ging om een huis te repareren, dan na een paar losgetrokken strootjes zagen dat er meer schade was, weer terug moesten om die schade te melden bij het loket waar de wachttijd 15 maanden was, en nu dus wonen in een beschadigd huis met losgetrokken strootjes. Intussen demonstreren de boeren vanwege het stikstofprobleem. Ook oud nieuws dat deskundigen al 50 jaar geleden zagen aankomen, dat in de jaren 80 al leidde tot discussie over het inkrimpen van de veestapel, dat desondanks toch nog een paar decennia kon worden doorgeschoven tot er uiteindelijk toch een plan moest komen. Of ja, een plan, een kaartje met doelstellingen die de provincies moeten uitvoeren en in de verste verte nog geen signaal van hoe dat dan precies gaat gebeuren. Dan is er ook nog het klimaatprobleem. Wetenschappers melden deze week dat de opwarming onder de 2 graden houden waarschijnlijk niet meer gaat lukken. En dat klinkt dan toch als nieuws. Maar ook dit is een opgebakken kliekje. Want de eerste krantenartikelen over het broeikaseffect als gevolg van onze CO2-uitstoot stammen al uit 1902, 120 jaar geleden. Helaas zonk 10 jaar later de Titanic na een aanvaring met een ijsberg. En dat heeft de ijsbergen een dusdanig slechte naam bezorgd dat in de 110 jaar daarna het maar weinig mensen wat kon schelen dat de poolkappen smelten. En als je denkt, nou, dit zal dan wel het oudste nieuws van de week zijn, dan zit je er toch weer naast. Want ik las ook dat het kabinet niet van plan is om vrijdag excuses te maken voor de slavernij. Die werd op 1 juli 1863 officieel afgeschaft, 159 jaar geleden. Dat is voor sommigen ook precies reden om te zeggen, waarom zou je daar nog excuses voor maken? Het is al zo lang geleden. Niemand die nu leeft heeft daar schuld aan. Niet helemaal waar natuurlijk, want de staat der Nederlanden bestaat nog. En dat is precies degene die er schuld aan had. Dus je zou ook kunnen zeggen, als het al niet lukt om sorry te zeggen voor iets dat 2 eeuwen geleden is gedaan door mensen die wij niet kennen, hoe gaat dit land dan überhaupt ooit nog ergens verantwoordelijkheid voor nemen? Wellicht komen de excuses volgend jaar. CDA en VVD willen nog iets meer tijd. Geen idee waarvoor. Zijn er VVD'ers die per ongeluk nog een plantage bezitten en hem stiekem hem intussen proberen te verkopen? Is er angst dat als Nederland slavernij afkeurt, de huidige wereldhandel ook een flinke tik zal krijgen, omdat er dan veel minder kleren, voetbalstadions en accu's gemaakt kunnen worden? Of moet het CDA nog even checken of er niet per ongeluk een mastodont rondloopt die in 1862 toch al in de regering blijkt te hebben gezeten? We schuiven het nog even door. Dat is de strekking van eigenlijk elk probleem dat we de afgelopen decennia zijn tegengekomen. En daar zijn we ook ontzettend goed in. Adviesorgaan hier, taskforce daar, instantie links, loketje rechts. Allemaal met veel bombaai gepresenteerd en vervolgens verzopen in hun eigen drijfzand van holle woorden. Suzanne Top, nogmaals, kijk vooral haar gesprek met de enquêtecommissie terug, legde ontzettend goed uit hoe dat werkt en wat dat met mensen doet. Het is zo beeldvorming steeds geweest. Het is steeds zo symboolpolitiek geweest. En het is zo... ik word er ook echt zo verdrietig van. Ik denk, het klinkt allemaal zo prachtig, maar ik kan het niet meer horen. Ik kan het gewoon niet meer horen. Het enige dat ik kon denken nadat ik haar zag praten was, stuur deze vrouw in godsnaam naar Den Haag met een hele grote trekker. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Denk je aan Amersfoort, dan denk je misschien aan die grote zwerfkei die daar ergens in het centrum ligt. Of aan dat mooie middeleeuwse stadhart. Maar misschien denk je, het is een beetje slaperig. Nou, vanaf vrijdag is dat totaal anders. Want dan schudt het Latin Music Festival Dias Latinos heel Amersfoort wakker. En Lucas van Merwijk, je bent drummer, maar je bent ook artistiek directeur van het festival. Wat betekent Dias Latinos voor de Latin Music in Nederland? Nou ja, festival waar het allemaal gebeurt. Het op Latin gebied. Het bestaat al 26 jaar dit jaar. En ik ben sinds vorig jaar betrokken als artistiek directeur. En Latin muziek wordt heel vaak geassocieerd met entertainment. Alleen maar billen en tieten en enzovoort. Caribe. De carnaval gebeuren. Dat gaan we natuurlijk ook nog steeds doen. Maar daarnaast vind ik het heel belangrijk dat het ook de breedheid en de diepte van de Latin cultuur zichtbaar wordt gemaakt op het festival. Dus we hebben ook naast veel optredens en een hoop vertier op de pleinen, waar het zich allemaal afspeelt in Amersfoort, hebben we ook workshops en masterclasses. We hebben Dias Latinos Cinema. We hebben een artist in residence voor het eerst dit jaar. Die is hier dus aanwezig. Daar gaan we zo meteen meer over vertellen. Zo zeker. En dat is Rendel Korsen uit Curaçao. En we hebben een festival thema. En dat is dit jaar de Antillen. Dus we willen eigenlijk belichten wat er allemaal gebeurt in Zuid-Amerika. En het festival voor het lettermuziek is Dias Latinos. Kijk, we gaan eventjes laten horen wat bezoekers van het festival kunnen verwachten. Kortom, even een muzikale bloemlezing. Maria Lisa, Giri giri bom, giri giri bom, giri giri bom. Nou, Lucas, je bent festivaldirecteur. Wat hoorden we allemaal voorbij komen? Nou, van alles. En we eindigden met mijn eigen big band, Cuba City Big Band, Jiri Jiri Bon. En we hoorden ook Isalien Kaliste. En Rendel Korsen hier was heel lang de begeleider van Isalien. En ook de artiest of de muzikaal director van Isalien Kaliste, als ik dat goed zeg. En zoiets. En nou ja, je hoorde al de verscheidenheid aan lettermuziek die er is. Dus elk eiland, elk land heeft zijn eigen ritme en zijn eigen genre, muziekgenres. En dat wordt allemaal, is allemaal hoorbaar en voelbaar tijdens Dias Latinos. En ja, ik vind het heel leuk dat je Isalien liet horen. En daar kan Randall misschien zo meteen of nu al wat over zeggen. Maar jij bent pianist, je bent componist, maar je bent vooral dus artist in residence daar in Amersfoort. Wat gaat Amersfoort merken dat jij toch wel de geestelijke leider daar ook een beetje bent? Nou, geweldig om dat te doen trouwens. Want ik heb de kans gekregen van het festival om een aantal verschillende concerten te doen. Dus op vrijdag ben ik samen met Lucas en zijn big band, doe ik een programma met Antilliaanse salsa muziek. Alles in het Papiamento gezongen, de taal die we spreken op Curaçao. Het eerste nummer van de compilatie die je net liet horen was trouwens van een project van mij samen met Dibo Di, een Curaçaose zanger met wie ik een project samen heb. En met hem spelen we komende zondag dan tijdens het festival. En zaterdag heb ik een solo concert. Onder andere Jovanka komt daar een paar liedjes mee zingen als gast. Is heel leuk, want Jovanka, je ziet haar nu meer op tv als presentator, maar ze is een hele goede zangeres. En zij komt een paar liedjes met mij doen. Ze heeft ook Curaçaose achtergrond. Ja, ja, en nu is mij verteld dat op Curaçao, Tumba heel belangrijk is. Klopt dat? Dat klopt. Maar je moet eerst uitleggen wat Tumba is. Sterker nog, doe even een stukje Tumba voor mij, alstublieft. Wat is zoiets? Ik doe nu een stukje van een andere Tumba, Lucas. Deze. Spel maar. 1, 2... Prachtig, maar Lucas, vertel maar, waarom is het Tumba en waar staat Tumba voor? Nou, het is een beetje raar om dat te moeten uitleggen waar Rendel bij is. Maar ik ga heel goed opletten, of je het goed doet. Maar Rendel moet zo meteen uitleggen waarom het Curaçao groot is. Een zesachtste ritme. En het is voor de doorsnee westeling, voor Nederlanders heel lastig om te horen. Kijk, wij als westelingen, we hebben ook een soort zesachtste ritme in Nederland. Dat noemen we gewoon de hoempapa. Dus klinkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1... En dat accentje voor de beat, dat voelen wij allemaal. Maar het accentje na de beat, dat voelen wij niet zo. En dat is heel kenmerkend voor Tumba. En waarom is Tumba zo groot juist op Curaçao? Nou, Tumba is, je zou het kunnen vergelijken met zoals je in Brazilië heb je de samba, je hebt de reggae uit Jamaica. Je hebt in Brazilië, heb ik al gezegd, maar Cuba heb je de son. Dat is misschien de meest standaard mainstream ritme op Curaçao. Curaçao heeft heel veel achtergronden. Je hebt muziek wat uit Europa komt, muziek wat uit Afrika komt en je hebt al die mengvormen. Maar Tumba is, wat Tumba zo moeilijk maakt, is hetzelfde als wat je hebt in de jazz. In de swing hebben we het vaak over. De swing heeft een bepaalde opvatting die je niet kan noteren. En de Tumba heeft dat eigenlijk ook. Dus je kan het, onze westerse muzieknotatie systeem kan dat gevoel niet echt omvatten. Dus het is een aparte, de ritmes lijken vooral uit wat uit West-Afrika komt. Want kennelijk is de afro invloeden van de Curaçaose muziek komen met name uit West-Afrika. Het is een genre wat eigenlijk alleen op Curaçao of op Dantillen, Curaçao, Aruba en Bonaire, zo wordt gespeeld. Oké, en welk muziekgenre moeten we zeker ook nog eventjes bespreken, meneer de festivaldirecteur? Nou ja, er is, Rendel noemde het al, Cuba hebben we natuurlijk, dat is een heel belangrijk eiland waar heel veel ritmes vandaan komen, met son, maar ook rumba, guaguancó en Colombia en cha-cha-cha en... Songo en... zullen we een stukje Songo spelen? Doe maar. Even kijken. Een Cubaans ritme. Heerlijk. Dat was een songo. Ja. Je zei het al, het festival heeft veel optredens natuurlijk. Veel feesten ook in zich, maar dus ook workshops en ook film. En ik hoorde dat er een Poolse filmmaker, die heeft een documentaire gemaakt. Chopin, Caribbean Key. En Randal, ja, wat heeft Chopin met de Caribbean te maken? Ja, het is heel leuk dat deze film wordt vertoond. Want ik zit zelf in die film namelijk. het is de Chopin en de Europese romantiek heeft heel veel invloed gehad op de klassieke muziek in het Caribisch gebied en ook op Curaçao. En op de een of andere manier is de mazurka in het Caribisch gebied, heeft de mazurka echt voet aan de grond gekregen. Ik probeer het heel snel te vertellen, maar op een gegeven moment viel Polen uiteen en heel veel Poolse soldaten gingen onder Napoleon vechten, want die hoopten dat Napoleon op een gegeven moment weer Polen zou gaan bevrijden. Het is niet gebeurd, maar op een gegeven moment brak er een slavenopstand uit op Haiti en Napoleon stuurde het Franse leger, maar waaronder heel veel Poolse soldaten stuurde hij naar het Caribisch gebied. En de slavenopstand heeft uiteindelijk geleid tot de bevrijding van de slaven op Haiti. Maar heel veel Poolse dus Polen zijn blijven wonen in het Caribisch gebied. En die hebben zich ook gekeerd tegen de slavernij. En die hebben de Poolse mazurka geïntroduceerd in het Caribisch gebied. Waarvan Chopin uiteindelijk ook een van de grootste componisten is. Of de grootste componist. Maar zo heeft de Poolse mazurka in het Caribisch gebied... voet aan de grond gekregen. En kan je dat laten horen? Kan je een stukje Chopin in die mazurka laten horen? Ik ben niet zo van de mazurka, eerlijk gezegd. Maar ik speel een stukje mazurka. Een klein stukje. Dit is een mazurka, een compositie van mijn Beethoven-grootvader. Want die was componist en pianist. En hij componeerde een beetje Curaçaose klassieke muziek. Ik geef een kort voorbeeldje. Fantastisch, ja. Het is dus allemaal te beleven op Dias Latinos... van 1 tot en met 3 juli in Amersfoort. Dus wijze lessen over Latin. Mm-hmm. Maar je zei het ook, het is goed weer. Dus er mag ook gedanst worden, er mag gefeest worden. Ik geef jullie nog een minuut tijd om mij de sfeer te brengen... die zo goed bij dat festival past. Dank het woord je wel, is aan mag jullie. Mag nog even zeggen dat... Rendel nu heel in het kort vertelde dat hij daar zaterdag meer tijd voor heeft. Dat mensen daar gratis workshop, er zijn gratis masterclasses en clinics. Diaslatinos.nl, daar kan je meer horen en te weten komen over wat Rendel net heel in het kort vertelde. Fantastisch. Ja. Dus nog één keer de website? Diaslatinos.nl. Fantastisch. Take it away. 1, 2, 3. Torsens, Lucas van Merwijk, Diaz Latinos van 1 tot en met 3 juli in Amersfoort. En meer informatie op de website. Dank u wel. De Nieuwsbv. Afgelopen maandag maakte de nieuwe coalitie van de Zeeuwse gemeente Rijmerswaal bekend dat de subsidie voor podium Rijmerswaal in Rilland volledig wordt geschrapt. Van 30.000 euro in één keer naar 0 euro. Jacques Boman, de grote bezieler en programmeur bij podium Rijmerswaal. Goedemiddag. Goedemiddag, Patrick. Ja, Jacques, volgens jou gaat de hele gemeente met dit besluit op deze manier terug naar de middeleeuwen. Hoe bedoel je dat? Nou ja, het is gewoon een vrij conservatief beleid natuurlijk wat er de komende 4 jaar gevoerd gaat worden. In feite was het collegeakkoord was al helemaal rond voor de komende 4 jaar. Maar door een onderlinge strijd in de Partij van de Arbeid is het collegeakkoord geklapt en moest er een nieuwe coalitie gevormd worden. En dat is de SGP geworden, want die hebben bij ons 8 zetels. Zo. En die zijn sowieso tegen theater. En met alle respect overigens voor hun standpunt, want dat is duidelijk. Maar dat zo'n partij als Leefbaar Rijmerswaal, dat die zich daarvoor leent om dan mee te gaan en om dan de subsidie voor de podium Rijmerswaal te schrappen, ja, daar begrijp ik echt helemaal niks van. Maar waarom willen zij die subsidie schrappen? 30.000 euro, waar moet het geld dan naartoe? Ja, dat weet ik niet. Nou, zij verzinnen gewoon een paar smoesen, want ze zeggen van naar de woningbouw en naar de armoedebestrijding. Maar dat is natuurlijk een kul argument. Zeg dan gewoon dat je het podium niet wil. Maar verzin niet allerlei smoezen daarvoor. Ja, en hoe belangrijk is dat podium van jou in die buurt, in die streek in Zeeland? Nou ja, het is natuurlijk een hoofdzakelijk reformatorische gemeente, de gemeente Rijmerswaal. En ik ben al 30 jaar bezig om daar wat cultuur te brengen. En zeer tot tevredenheid en genoegen van heel veel mensen. En ik vind het gewoon belangrijk dat dat blijft staan. Ook voor de hele cultuurspreiding in de provincie. Want in Walcheren gaat het allemaal hartstikke goed. Daar heb je leuke theaters en daar loopt het als een trein. Maar in Rijmerswaal is het altijd een voortdurende strijd geweest. Ja. En dat is zo'n partij als Leefbaar Rijmerswaal. Ja, ik begrijp er echt helemaal niks van. Nu hebben wij ook aan de telefoon Leefbaar. Claudia de Breij. En Claudia, jij hebt vaker opgetreden daar op dat podium Rijmerswaal. Hoe is het om daar op te treden? Dit is super om daar op te treden. Omdat Jacques is echt een van de beste theaterdirecteuren die je kan bedenken. Alleen omdat hij altijd meeneemt met Chinees, maar dat is eigenlijk. Maar het is heel leuk omdat, in tegenstelling tot wat je nu zou denken door hoe het bestuur daar redeneert, hebben mensen daar heel veel zin in een voorstelling. Dus ik snap ook niet hoe zij kunnen bedenken dat dit zeg maar is wat de bevolking wil. Want die zaal zit altijd bomvol met mensen die heel graag willen. Dus het doet mij een beetje toch denken aan zeg maar, de meerderheid van Amerika is voor het recht op abortus, maar het Hooggerechtshof drukt het even door. Dat is Rijmerswaal in het klein. Ja, Jacques, wat voor reacties kreeg jij van de bewoners, van de gemeente? Nou ja, dat is onvoorstelbaar. Want als je op mijn Facebook aan dan kijkt naar de hou niet op. En via de e-mail en via LinkedIn. En er is niemand die er iets van begrijpt. En ik begrijp het zelf nog steeds niet. Ik ben er ook al 4 dagen niet goed van. En we gaan uiteraard van alles. Want ze willen ons gewoon weg hebben. En ik ga echt van alles proberen gewoon om te blijven bestaan. En we hebben ooit in 2016 hebben we een geweldige benefiet gehad. Daar weet Claudia ook nog van alles van. Ja, dat is leuk. Daar was jij toen ook bij, waar ik je nog steeds erg dankbaar voor ben. Maar de SGP die zag die benefietavond niet als een benefietavond voor podium Rijmerswaal, maar als een anti-SGP-avond. Ja. Wat overigens helemaal niet de bedoeling was. Maar ja, er werden natuurlijk wel grappen over gemaakt. Maar Claudia, hoe belangrijk is een podium als Rijmerswaal in die kleine plaatsen zoals Rilland? Nou, ik ben zelf opgegroeid in een dorp in Hagestein. En dat is niet zo gereformeerd, maar toch wel flink. En ik kon dan naar Vianen, een klein stadje vlakbij, waar de Stadshof opende, een theater. En daar zag ik bijvoorbeeld Paul Hane of Kees van Kooten. En ik vind het zelf juist heel tof om in die plaatsen op te treden, omdat ik weet, daar zitten altijd jongens en meisjes in de zaal die denken, oh, maar er is nog een andere wereld. En ja, dat is wat. En bovendien heb je ook bijvoorbeeld in Hagestein, bijvoorbeeld in Rijmerswaal, zo'n dorp is niet eenduidig. Kijk, als je met z'n allen in een dorp denkt, wij geloven hier niet in, ja, nou dan moeten wij daar ook maar niet komen spelen. Ja. Maar nou ja, Claudia, wij vroegen jou om een steunbetuigend nummer. En toen kwam je met je eigen nummer, Mag je van mij houden? Waarom dit nummer voor Rijmerswaal?

10 jaar geleden stond hij nog in uitverkochte zalen. Nu leeft cabaretier en dichter Kees Torren al jaren een teruggetrokken bestaan. Wat is er met hem gebeurd? En hoe vinden zijn veelzijdig talent en zelfspot hun weg? Een intieme blik in het leven van Kees Torren. Vol typemachines en heel veel whisky. Vanavond om 9:40 in het Uur van de Wolf bij de NTR op NPO 2. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Eén uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Het is stikstof wat de klok slaat voor boeren, burgers, buitenlui en politici. En die laatste worden thuis zelfs bedreigd en ook lastiggevallen. Natuurlijk bespreek ik dat zo meteen in de Nieuwsbv met Kay en Van Jolen. Maar nu eerst, de Kamer debatteert morgen over die boerendemonstraties. Dat in het NOS Journaal, Dorald Megens. Ja, de protesten die zijn uit de hand gelopen gisteren bij het huis van minister Van der Wal. En ook bij CDA-Kamerlid Dirk Boswijk. Die blijft vandaag thuis, omdat daar gisteravond protesterende boeren ook voor de deur stonden. Daarom contact met Den Haag, politiek verslaggever Lars Geerts. Lars, in de Tweede Kamer, morgen gaan ze erover debatteren. Hoe kijken ze er tegenaan naar wat er gisteravond allemaal is gebeurd? Nou, er was heel veel verontwaardiging bij verschillende Kamerleden. Eigenlijk bij iedereen wel over wat er gebeurde voor het huis van minister Van der Wal. En ook over wat Dirk Boswijk overkwam. Dat is een CDA-Kamerlid die zich de afgelopen tijd heel hard heeft gemaakt voor inderdaad en het stikstofbeleid, zoals het kabinet dat uitvoert, maar ook steeds heeft erop heeft gehamerd dat boeren daarin niet vergeten mogen worden. Hij kreeg bezoek, staat onder enorme druk en heeft dus besloten om thuis te blijven voorlopig, om ook bij zijn gezin te zijn. Hij was er gisteravond zelf niet toen de boeren bij hem voor de deur stonden, maar zijn gezin wel. Hij wil daar nu zijn. Maar dat leverde in de Tweede Kamer heel veel verontwaardiging op, omdat het gevoel daar is dat hier een parlementariër wordt belemmerd in zijn werk. En dus een debat morgenavond dat breed werd gesteund. Deze waanzin moet stoppen en die mensen moet je opsporen en vervolgen. Het is verboden om dit te doen. Intimidatie is verboden. En een parlementariër maken dat hij zijn werk niet kan doen is ook verboden. Er staan gewoon straffen op in Nederland. Dit gaat alle grenzen te boven. Dit moet stoppen en dat vinden ook de normaal actievoerende boeren. Dus einde aan dit. Onacceptabel. En als een parlementariër hier niet naartoe kan komen, dan is dat niets meer en niets minder dan een regelrechte aanval op de democratie zelf. En dat is onacceptabel. Ja, grote woorden, want men is boos en dus moet er morgenavond over gedebatteerd worden in het bijzijn van premier Rutte en de minister van Justitie, Jesse Gus. Ja, nou Lars, hoor ik ontoelaatbaar, onacceptabel, maar ik hoor dat van PvdA, D66 en GroenLinks allemaal aan de linkse kant van het spectrum. Hoe staat het met de conservatieve partijen in het debat? Nou, ook daar wel verontwaardiging hoor over het feit dat deze acties inderdaad wat verder zijn, of wat hen betreft te ver zijn gegaan. Dat de boeren hierin inderdaad een grens zijn overgegaan. Partijen als de PVV ook en zeker ook bij de BBB van Caroline van der Plas, die zich toch eens heeft opgeworpen als voorvechter van de boeren en het platteland. Ook zij geeft duidelijk aan dat hier een grens is overschreden. Maar, zegt zij erbij, dit is ook iets wat de politiek heeft geoogst. Of oogst, want de politiek heeft heel veel onrust in de samenleving gezaaid. Het sluimert heel lang al wat in de samenleving. Dat hebben we ook gezien in de coronatijd. De toeslagenaffaire is nog niet opgelost. De uithuisplaatsen van kinderen. De formatie die heel lang heeft geduurd. De woningcrisis. De mensen in Groningen die hun aardbevingsschade niet vergoed krijgen. Dus heel veel wantrouwen in politiek en overheid. Ik heb daar in april al een debat over gevraagd, omdat ik heb gewaarschuwd, dit gaat mis. Er is zoveel sluimerende onrust en het gaat een keer mis. Dit gaat overslaan naar burgeren, gaan andere groepen gaan zich uiten. En we moeten echt heel snel zorgen dat we rust in de samenleving krijgen. Op heel veel vlakken. Het kabinet moet daarvoor verantwoordelijkheid nemen. Wij moeten daarvoor verantwoordelijkheid nemen. Want dit gaat, denk ik, gewoon falikant mis. Anders. Ja, voor de leider van de BBB is dit dus een voorbode voor nog meer onrust in de samenleving. Zij staat in de Kamer niet alleen in de analyse dat dit niet alleen maar met stikstof te maken heeft, maar met andere problemen. Ook de SP van Lilian Marijnissen bijvoorbeeld wil een breder debat met het kabinet over het feit dat er zoveel, wat hem betreft, mis is gegaan, dat dit leidt tot dit soort taferelen in de samenleving. Tegelijkertijd komt nu ook het nieuws binnen dat de huisgenoten van de mensen die zich in Den Haag bezighouden met stikstof een instructie hebben gekregen hoe te handelen op het moment dat er mensen voor de deur staan. Dus je kunt je voorstellen dat in Den Haag iedereen zich wel heel erg zorgen maakt, zeer bezorgd is over het wel en wee van de Kamerleden, of die nog wel hun werk kunnen doen. Dat is helder. En vooralsnog eerst morgen dus dat debat over die steeds grimmiger wordende boerendemonstraties. Dankjewel, Lars Geerts was dat. De ongewenst verklaring en intrekking van het Nederlanderschap van Syriëganger Fatima H. was niet terecht. Volgens de Raad van State hield de staatssecretaris geen rekening met de belangen van de vrouw en haar minderjarige kinderen. Fatima H. ging in 2013 naar Syrië, trouwde daar met een IS-strijder. In 2019 werd ze door staatssecretaris Broekers-Knol ongewenst verklaard en werd haar nationaliteit ingetrokken. Ze zit nu in de gevangenis. Volgens de Raad van State was ze inderdaad een gevaar voor de nationale veiligheid, maar hield de staatssecretaris geen rekening met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. In Parijs doet de rechter later vandaag uitspraak in de zaak rond de aanslagen van 13 november 2015... op onder meer concertzaal Bataclan. Er kwamen toen 130 mensen om. Het proces duurde 10 maanden... en veel slachtoffers en nabestaanden hebben het proces gevolgd, zegt correspondent Frank Renaud. Honderden overlevenden mochten in de rechtbank vertellen wat ze hebben meegemaakt. Het was zwaar en bijna onmenselijk, want alle herinneringen over de aanslagen kwamen weer boven. En we zaten natuurlijk in de rechtszaal oog in oog met de terroristen. Tegen hoofdverdachte Salah Abdeslam is levenslang geëist. Twee Belgische verdachten zeggen dat ze niets te maken hebben met de overval van gisteren op de TFAF in Maastricht. Hun advocaat zegt dat het allemaal een misverstand is. Die twee werden kort na de overval op de snelweg aangehouden. Koolmonoxidevergiftiging was waarschijnlijk de oorzaak van het drama afgelopen weekend in een discotheek in Zuid-Afrika. 21 jongeren kwamen daarbij om het leven. Zuid-Afrikaanse media melden dat binnen een aggregaat stond waar giftige dampen uitkwamen. Minister Jetten noemt het vannacht bereikte klimaatakkoord historisch. De Europese klimaatministers werden het na 16 uur overleg eens over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Onder meer door schone auto's en het aanplanten van meer bossen. Het NOS-journaal. Annemiek van Vleuten stopt na volgend seizoen met wielrennen. Ze won in haar carrière tal van prijzen, waaronder 3 wereldtitels en Olympisch goud en zilver. Wielerverslaggever Gio Lippens had niet gedacht dat ze nu al zou stoppen. Om het maar een beetje met een grap te zeggen, ik had eigenlijk verwacht dat ze tot de 80ste zou doorgaan. Want Van Vleuten, ja, er is nog steeds geen slijtage op te zien. Rijdt nog steeds geweldige koersen. Wint ook zeer regelmatig hele mooie koersen. Hè. Dit jaar won ze Luik-Bastenaken-Luik. Ze won de Omloop het Nieuwsblad. Ze werd tweede bij de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl in de Strade Bianche. Kortom, zij is nog steeds een van de sterkste rensters van de wereld. Maar ja, aan de andere kant, aan alle carrières komt natuurlijk een eind. En ze is nu in de 39. Nou, na dit jaar nog even een jaartje verder en dan is het klaar. Dus het is een mooie leeftijd om te stoppen. Gio Lippens over de aankondiging van Van Vleuten. Die zegt dat ze niet wil wachten tot haar niveau omlaag gaat. En zwemster Sharon van Rauwendaal is voor het eerst in haar carrière wereldkampioen geworden. Op de 10 kilometer open water op de WK zwemmen in Budapest tikte ze als eerste aan. Net iets eerder dan de nummer 2, de Duitse Leonie Beck. Afgelopen maandag baalde Van Rauwendaal nog na een teleurstellende race op de 5 kilometer. Die tegenslag die had ze vandaag verwerkt. Ja, na de 5 kilometer dacht ik, ja, je moet resetten, want het ligt niet aan je vorm. Je moet gewoon alles, ja, anders aanpakken en echt slim zwemmen. En ik kon heel goed die knop snel omzetten en vandaag gewoon lekker racen en wachten en wachten. En dan alles geven op de sprint. En na deze gouden medaille zit het WK er nog niet op. Voor haar, ze plakt er nog een afstand aan vast. Morgen zwem ik nog waarschijnlijk de 25 kilometer. Dus vanmiddag herstellen en dan ja, morgen kijken wat ik kan op de 25. Maar eerst maar even genieten van vandaag. Vanmiddag herstellen van de 10 kilometer en morgen de 25. Toe maar. Het is dus de eerste wereldtitel voor Van Rauwendaal. In 2016 werd ze al wel eens Olympisch kampioen openwaterzwemmen. Inmiddels 9 over 1 het weer nog. Zon met wat wolkenvelden, 25 tot 29 graden vanmiddag. Vanavond langs de oostgrens kans op een bui. Morgen begint met wat zon, 's middags in het noorden en oosten dan stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Maar voor de buien uit kan het dan nog wel 29 graden worden. Er is verkeersinformatie en deze keer zit bij de ANWB Tim Schaap. Hey, goedemiddag Patrick. Klopt, ik heb een klein handjevol files te melden. Om te beginnen de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Bij afrit Amstelveen Stadshart ligt olie op de weg. Hierdoor zijn twee rijstroken dicht. Hou rekening met ongeveer 20 minuten vertraging. Omrijden kan ook via Amsterdam-Zuid over de A2, de A10 en vervolgens de A4. Wat verder nog opvalt is de A58 vanuit Eindhoven naar Breda. Bij knooppunt De Baars gebeurde een ongeluk. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden bezig. Eén rijstrook is dicht. Hou nog rekening met een half uur vertraging. Rijkswaterstaat heeft wel aangegeven dat de weg elk moment weer vrij kan komen. Dus daarom is omrijden niet het advies. En tot slot heb ik nog de A76 vanuit de Belgische grens naar Heerlen. Want bij Spouwbeek gebeurde zojuist een ongeluk. Daar moet het verkeer over de vluchtstrook. Hou rekening met 10 minuten aan extra reistijd vanaf afrit Stijn. NPO Radio 1. BNNVARA. De Nieuwsbv. Nogmaals, goedemiddag en het is woensdagmiddag, dus hoogste tijd om de politieke week doormidden te zagen. OO Den Haag. De boeren blijven rammelen aan de poorten van de Haagse macht, maar stonden gisteren ook opnieuw weer op de stoep bij minister Van der Wal. En dat na de strenge oproep van premier Rutte. Het is niet acceptabel in het land om gevaarlijke situaties te laten ontstaan en te zeggen, ja, dat moet nou eenmaal, want ze zijn aan het demonstreren. Dat verhoudt zich niet tot het demonstratierecht. En het is ook niet acceptabel als bestuurders worden geïntimideerd. Heeft Den Haag de boerenprotesten nog wel in de hand? Dat ga ik bespreken met mijn vaste gasten op de woensdag. Joop, hoofdredacteur Francisco van Joden, goedemiddag. En natuurlijk ook onze politiek commentator Peter Kee. Goedemiddag. Mannen met boerenverstand, neem ik aan. Nou, zeker van Joden, ja, vind ik wel. Dan eventjes terug naar die toespraak van Rutte. Want hij was er ineens, gisteren. Ineens ja. Een persconferentie. Ja, het zal een toeval zijn geweest. Maar toevallig had Wouter de Winter een column in de Telegraaf, waarin hij zei, wat is die Mark Rutte toch? En ja, als het Huisblad verontwaardigd wordt, dan moet je wel iets gaan doen natuurlijk. Zeker. Dus, en op zich was de constatering terecht dat hij zich verder hield. Maar ja, dat is Rutte wel, heeft dat wel vaker gedaan. Hè? Ik bedoel, die zet meestal minister tussen hemzelf en het probleem. En laat die het dan een beetje uitzoeken. Dat heeft hij nu ook gedaan. Hè? Hij liet zich flankeren door de minister van Justitie. Dus dan weet je dat als Rutte met iemand anders komt, dan weet je dat er een probleem is waar die ander de pineut voor wordt. Dat is eigenlijk gewoon wat er aan de hand is. Dat is wat hij al zijn hele leven doet. He, dat is zijn hele carrière. Hij schuift anderen naar voren. Die zijn problemen mogen oplossen. Ja, Francisco, ja, we zagen gisteren de boeren door een politiecordon heen breken bij het huis van minister Van der Wal. Ze stonden ook bij Kamerlijk Dirk Boswijk op de stoep. Ja, daardoor komt hij nu zijn huis niet meer uit. Er waren brandende hooibalen. Ben jij het met Rutte eens dat de demonstraties veel te ver gaan? Nou, ik denk dat vrijwel iedereen het daarmee eens is. Misschien behalve die boeren die dit soort dingen doen en wat de aanhang daarvoor. Ik denk dat er eigenlijk ieder mens wel denkt dat dat niet zo handig is. Maar ik heb vanochtend nog even teruggekeken naar zijn uitspraak in Zomergasten. In 2012 was dat, geloof ik, toen de demonstratie was van Turkse jongeren in Amsterdam en in Rotterdam, die een beetje uit de hand liep. Dat viel eigenlijk vergeleken met wat er nu ging reuze mee. Nou, en als je dan ziet hoe die fel die daartegen uithaalt, hè, dat haalt de hele rechtsstaat erbij. Hij zegt ook tegen die mensen, je kan, of je woont hier en je houdt je aan de regels, of je rot maar op, je pleurt maar op. Hè. Het gaat er hard tegenaan. Er zit niks tussen. Nou, dan zie je hier. En dan doet hij ook iets interessants. Dan zegt hij, ja, dat is maar een klein groepje natuurlijk, die daar in Rotterdam. Maar er zijn er veel meer die zo zijn. En hier doet hij het tegenovergesteld. Hè. Dus daar vergroot hij het uit. Want ja, hij denkt dat het op zijn aanhang goed overkomt als hij een beetje racistisch gaat lopen doen. En hier zie je dat hij precies het tegenovergesteld doet. Namelijk zegt, ja, het gaat maar om een klein clubje. Ja, wat je natuurlijk moet doen is, spreek de rest aan. Die moeten deze mensen in touw houden. Je zou makkelijker, je kan allerlei dingen bedenken. Wat ik zelf heel erg raar vind, en ik hoop dat daar nog onderzoek naar. Hoe kan het nou? Je kan je voorstellen, kijk, 2 jaar geleden gebeurde dit ook al, dat de politie zich toen liet verrassen. Trekkers hadden we nog nooit eerder meegemaakt. Maar nu weten we hoe het werkt. Ja. En nog steeds zeggen ze machteloos zijn. Ik mag je erop wijzen. Dat het, het zijn wel grote apparaten, die trekkers. Ik stond gisteren tussen bij de Tweede Kamer. En met vele Kamerleden. Er stonden ook twee koeien, toch? Er stonden ook twee koeien. Ja. En die Geert Wils dus kreeg de fly over zich heen. Dus dat zal van jou wat deugd doen. Maar Dirk Boswijk stond er ook gewoon tussen. Omringd door 10 van die boeren. En heel rustig zijn gesprek te houden met die jongens. Wat ik op zich wel moedig vond. En toen was er eigenlijk nog niet zo'n sfeer van enorme bedreiging. Andere Kamerleden, zoals die Tom van Kampen van de VVD, die is niet naar buiten gekomen. Die was de vorige keer ook niet bij die demonstratie in Stroe. Maar Thierry de Groot zag ik wel nog even buiten staan. Die werd wel omringd door beveiligers en kwam wat later naar buiten, toen de meeste boeren al weg waren. Maar hij stond er wel. En ondertussen waren inmiddels de geradicaliseerde types hadden het overgenomen en stonden daar een beetje te gillen. Dat waren ook van die halve coronademonstranten, zeg maar. Het vergaat zich wel zo. Er is onrust, dus we gaan met z'n allen demonstreren. Ja, maar dat wordt dus ook niet duidelijk gemaakt. Eerst over die politie, die zegt dan trekkers kunnen we niks tegen doen. Dat is helemaal niet waar. Je kan natuurlijk een trekker tegenhouden. Weet je hoe je een trekker tegenhoudt? Met een andere trekker. Toen ik in militaire dienst zat, ging er ooit een soldaat op weg met een leopardtank. Was ook de vraag, hoe hou je een leopardtank tegen? Nou, met een andere leopardtank. Daar zijn ze voor gemaakt. En dat geldt ook voor deze trekkers. De politie kan in China heeft dat trekkers een keer iemand gedaan met twee boodschappentassen. Je kan die stond voor een tank. Je kan de trekker, tank, ja. Ja, je kan die trekkers vorderen. Dat deden ze in Rotterdam ook. Vorderden ze een tram, voerden ze alle arrestanten af. Je vordert die trekkers en je kan ze tegenhouden als je dat zou willen. Ik kan me nog herinneren in de jaren 80 waar de protesten van de binnenvaartschippers. Nee, toen ging de ME oefenen op het water. Hadden ze nog nooit gedaan. Kortom, dat deden ze allemaal. Het is te veel met de fluwele handschoen. Ja, en je ziet vooral wat er omheen zit. Dat niemand zegt, ik denk dat je zou moeten zeggen dat Farmers Defence Force, dat is een van de bronnen van ellende in dit soort dingen. Dit zijn ook wappies, die verspreiden voortdurend allerlei desinformatie. Dus dat is geen gesprekspartner. En sterker nog, mensen die dat goedkeuren, zijn ook geen gesprekspartner. Dan ruimt het al een beetje snel op. Hè? Dus dat is een beetje hoe je dat handelt. Nou, inmiddels was dat het nummer eentje trouwens in de Tweede Kamer. Want alleen Gideon van Meijeren stond daar te schreeuwen dat het heel goed was dat er harde acties plaatsvonden. En dat het, als je slecht beleid uitvoert, dan moet je ook hard worden aangepakt. Van Meijeren van Forum voor Democratie. Ja. Maar goed, Rutte was volgens jou, Francisco, dus niet streng genoeg, niet fel genoeg in zijn persconferentie. Maar goed, als we hem toch als een soort van bad cop richting de boeren bestempelen. Hij vertelde wat er dan niet mocht, dan hadden we ook nog een good cop, namelijk koning Willem-Alexander. Want die had vrijdag een vurige oproep. Het culturele erfgoed van het platteland wordt gedragen door de boeren. En die zijn een heel belangrijk deel van de geschiedenis van Nederland en hopelijk ook van de toekomst van Nederland. En ja, die boeren weten ook dat wij daar echt heel erg met hen meeleven. Maar we hebben een stikstofcrisis en die moeten we samen op een of andere manier oplossen. En dat moet mij nogmaals, als er maar perspectief is. En er moet perspectief gegeven worden voor een toekomst. Bad cop Rutte, good cop Willem-Alexander. Hoe heb jij geluisterd naar onze koning, Francisco? De koning doet wat hij altijd moet doen. En dat is ook heel logisch dat hij dit zegt. Nee, hij ondersteunt de motie die wel werd aangenomen gisteren in de Kamer. Van Jesse Klaver. De 40 moties die langskwamen. Er zijn er niet zo heel veel aangenomen, maar deze wel. Er moet perspectief komen. Minister Staghouwer moet perspectief bieden. En wel voor Prinsjesdag. En dat is natuurlijk ook wel een terechte klacht. Er is alleen maar een kaartje neergelegd met waar het allemaal de overschrijdingen zijn, maar niet met hoe gaan we het nou precies oplossen. Dat was 40 pagina's geklets. Ja. Nou, en er wordt heel veel aan de haal gegaan met dat kaartje. En daar wordt heel veel onzin over verkocht. Er is natuurlijk een groep mensen, bijvoorbeeld die Gideon van Meijeren, of hoe die ook mag heten, dat is een goed voorbeeld. Dat is iemand die alleen maar uit is op chaos. He, dus die voedt die boeren, niet omdat hij die boeren belangen heeft. Maar één statement hoor, dat is gewoon stikstof. Nee, maar goed, het stikstofprobleem bestaat niet. Dat is gewoon een statement van hun. Er zijn dus lui, dat zijn radicale elementen, die zijn bezig om die boeren op te stoken omdat zij chaos willen. Dat is hun doel. Nou, daar zou je normaal tegenop moeten treden. En dat gebeurt helemaal niet. Ja, nu was er ook nog minister Van der Wal. Die had gisteren deze boodschap in het NOS-journaal. Ik snap de zorgen heel goed. En tegelijkertijd zie ik ook heel veel beelden ontstaan. En de nuance zie ik een beetje verdwijnen. Alsof het hele platteland leegveegt. Alsof er helemaal geen toekomst meer is voor boeren in Nederland. Dat is natuurlijk echt niet het geval. Ja, er zijn dus een hoop misverstanden, zegt Van der Wal. Er zijn geen misverstanden. Er wordt bewust, doelbewust, of ze zijn te stom om voor de duvel te dansen. Dat zou ook kunnen. He, maar ze zijn bewust bezig om desinformatie te verspreiden. Wat dat betreft heeft Peter gelijk. Het zijn net wappies. Ze verspreiden desinformatie om mensen boos te maken. Om ze angst aan te jagen. Zoals dus die wappies zeggen van ja, in zo'n vaccin, daar zit een chip in, daar zitten gevaarlijke dingen in, moet je niet nemen. Zo zie je dus ook dat die radicale boeren hun medeboeren aan het gek maken zijn met allemaal scenario's die helemaal niet aan de orde zijn. Er is niemand bezig om... Kijk, het grote probleem is gewoon dat het perspectief niet geboden is. En dat moet wel zo snel mogelijk gebeuren. Want er moet een alternatief zijn voor die boeren. En dus de angst moet weggenomen worden dat ze gewoon volledig worden ontmanteld. Dat lijkt me belangrijk. Ja, maar waar komt die angst vandaan? Dat wordt ze aangepraat. Er is niemand in Den Haag die zegt, we gaan ze allemaal opruimen. Dat is onzin. Nee, nou, er is wel iemand die heeft gezegd, we gaan het stikstofprobleem echt aanpakken. En dat is die minister van de Wal. Nou, je ziet wat de gevolgen zijn. Inmiddels is de straat alweer afgezet, hoor ik, door de politie. Want de boeren zijn zich alweer aan het verzamelen. Ja, maar weten dat al heel lang, dat het stikstofprobleem moet worden aangepakt. Ik had het er net nog over, toen hier een gedeputeerde zat van Noord-Holland. Ik hoorde nog het column van Pieter Derks over, net een half uurtje eerder. Die volkomen terecht zei, de problemen worden we schuiven de problemen nog even voor ons uit. Ja, prachtig. Dat kan de titel zijn als je terugkijkt op het kabinet. Op het kabinet de Rutte. We schuiven de problemen nog even voor ons uit. Nou, dit is een probleem van. Ja, het gaat om de veeboeren. En dan normaal, als het om andere groepen zou zijn, zou Rutte daar veel harder over optreden. Want de veeboer, dat is meestal voor de export. Dan zou je zeggen, nou, als je wil exporteren, ga je maar in het buitenland wonen. Dat zou hij in andere gevallen zeggen. Maar dat doet hij nu niet. Te bang. Ja, hij is bang. Ja. Ja, hij durft hier zich niet over uit te laten. Je moet maar eens kijken. Ik heb een tal van demonstraties meegemaakt waar eigenlijk niks gebeurde. Waar de politie hard op insloeg. Als je praat met demonstranten van Kick-out Zwarte Piet. Voordat die gaan demonstreren, krijgen ze een cursus. Hoe ze moeten voorkomen dat de politie geen aanleiding heeft om tegen ze op te treden. Helpt niet, want als ze in een touringcar zitten, wordt de hele touringcar gearresteerd. Dat is geen enkel probleem. Ja, dat was er gisteren ook nog bij Op1. Toch een programma waar jij ook bij meewerkt. Daar hebben we wel iets mee te maken. Gert-Jan Segers, de fractievoorzitter van de ChristenUnie. En hij zag ook weer misverstanden. Bijvoorbeeld als het ging over die onteigeningen. Weet je, en dat is een andere misvatting. Omdat je het niet helemaal kunt uitsluiten, als allerlaatste optie, staat het ergens opgeschreven. Maar dat is gewoon niet wat iemand ook maar in Den Haag wil. Niemand wil onteigening. En iedereen wil inderdaad een mooie toekomst voor de landbouw, maar wel een andere landbouw. En daarom moeten we om de tafel. Dus er zijn veel misverstanden nu ook weer over onteigeningen. Hoe zie jij dat, Francisco? Ja, maar dat wordt gedaan met misverstanden alsof dat iets per ongeluk is. Er zit een scenario achter, hè? Dit zijn, die Farmers Defence Force is een extreemrechtse agitatiegroep. Die heeft een scenario. Die doen wat de Republikeinen ook in de Verenigde Staten doen. Leugens verspreiden om mensen boos te maken. En onderschat ik denk dat je iets anders hoort. Kijk, bedoel, dit is het politieke probleem van de coalitie. D66 is natuurlijk de aanjager van het verminderen van het aantal vee, zeg maar. 50% minder heeft het hier te groot. Al een paar jaar geleden gezegd, dat moet gewoon gebeuren. Ze hebben die stikstofagenda uitgerold. Andere partijen hebben die omarmd in de coalitieonderhandelingen. En je ziet de VVD en CDA uit angst voor komende verkiezingen steeds weer een stapje terug. Ja, want hier gaat het dan over misverstanden als het over onteigeningen gaat. Maar volgens mij zegt D66 ook, ja, waarschijnlijk gaan we helemaal niet aan. Kunnen we niet zonder onteigeningen? Ja, nou, het klinkt een beetje net als de discussie over Groningen, zeg maar. Kunnen we nog zonder Gronings gasten? Laat ze ook altijd de deur openstaan op een kiertje, want dat zou misschien niet kunnen. Hier gebeurt eigenlijk hetzelfde. Het is duidelijk dat wellicht een deel onteigend zal moeten worden. En de andere partijen zeggen nee, dat gaan we niet doen. Maar de drie partijen, ChristenUnie, CDA en VVD, zijn nog gewoon als de dood geworden voor de consequenties van deze beslissing. Zelfs de leider van de Farmers Defence Force, die van de Oever, die zegt in een interview dat hij eigenlijk met onteigeningen wel akkoord kan gaan als er maar genoeg geld komt. Het gaat allemaal om geld. Het zijn veeboeren. Bij veeboeren draait alles om geld. Geld en nog eens geld. Dankjewel, politiek duider Peter K. en hoofdredacteur van Joop.nl, Francisco van Jolen. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Kent u het veganistische restaurant Waku Waku in Utrecht nog? De eigenaren kwamen vorig jaar in het nieuws toen het restaurant weigerde het coronatoegangsbewijs te gebruiken. Toen werd de tent gesloten door de burgemeester van Utrecht en vervolgens werd de zaak op de been gehouden door een crowdfundingsactie met maar liefst €200.000. Maar inmiddels staat het restaurant sinds gisteravond te koop. Als je dan toch nog vega wil eten, dan kan je in ieder geval nog bij deze Suzanne terecht. mantle for the coffee, and he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. Tom's Diner van Suzanne Vega. En de nieuwsbv zit erop voor vandaag, maar zometeen Bureau Buitenland met Sophie Derksen. En welk land heeft jullie bijzondere aandacht? Oh, het zijn er weer zoveel, Patrick. Maar ja, als je het nieuws een beetje volgt, dan zou je bijvoorbeeld zomaar kunnen denken dat de hongersnood in vooral het oosten van Afrika, liggen een heleboel landen, komt doordat Rusland een oorlog is begonnen. Maar volgens VPRO-collega Bram Vermeulen, die net terug is uit Kenia, ligt dat toch wat genuanceerder. Hij is er straks. Goed, nou, Bram Vermeulen die in Kenia was over de voedselprijzen. Ik ga zeker luisteren. Dat was de nieuwsbv voor vandaag. En zometeen dus Bureau Buitenland. Morgen zijn wij er weer. BNN VARA. Ster. Elektrisch rijden is nog makkelijker met het laadpaalabonnement van MKB Brandstof. Daarmee laad je makkelijk thuis of op de zaak. Voor €39 per maand, fiscusproof op één verzamelfactuur. De all-in laadpaal. Dat is het gemak van MKB Brandstof. Tijd voor een carrière stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Maak het jezelf makkelijk met het laadpaalabonnement van MKB Brandstof. Bestel hem direct. NHA thuisstudies. Nu met gratis tablet. nha.nl. Nu in Museum Voorlinden. De wereldberoemde Anthony Gormley. In het museum en op het landgoed. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Wil jij pianoles van Cor Bakker? Doe dan de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Zomervakantie. Heb jij al plannen gemaakt? Wel Simpel helpt je om, wat je plan ook is, zorgeloos te kunnen genieten. Daar vind je namelijk het KPN Unlimited abonnement. Dat is onbeperkt internet op het betrouwbare netwerk van KPN. Nu extra voordelig. Bijvoorbeeld in combinatie met de iPhone 13. Geniet ook zorgeloos van je zomer met Bel Simpel. ANWB, hoe kan ik je helpen? Tijdens onze verhuizing liet mijn vader de tv vallen. Is dat eigenlijk verzekerd? Jazeker, geen zorgen. Met de ANWB Woonverzekering zijn je huis en je spullen ook tijdens de verhuizing echt goed verzekerd. Ga nu naar anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. In drukke omgevingen is het soms lastig om anderen goed te verstaan. Beter horen heeft nu de Ampli Energy P. Dit hoortoestel past zich automatisch aan in elke omgeving. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Heeft iedereen het goede net op staan? 80 jaar reeds. En dat moet gevierd. Hou jij nou alsjeblieft even je kop, Willemina Kutje. We gaan het programma maken. Wat wil je er wel in, wat wil je er niet in? Het wordt toch niet uitgezonden? Dit wordt allemaal niet uitgezonden. Nee. Morgen VPRO NPO 2. Ronald Snijders bij Wim Schippers op de thee. En dit ook niet. Nee. Keukenkopers, opgelet! Het is code geel bij Keukenconcurrent. En dat betekent maar liefst 30% korting op alle keukens. Hoek, eiland, recht, maakt niet uit. En jouw nieuwe keuken heb je supersnel in huis. Want wij garanderen de snelste levertijd van Nederland. Tja, dat is echt ongekend van... Keukenconcurrent. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Ik ben Patricia van zorgorganisatie Activiet.